Około północy na zakończenie spotkania jego uczestnicy przejdą przez bramę Rybę. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro niewiele chmur, przeważnie słonecznie, ale chłodno. Na termometrach będzie od 18 do 20 stopni. Tej nocy od 2 stopni na Suwalszczyźnie i terenach podgórskich Sudetów, przez 5 w centrum do 7 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najnowsza płyta zespołu Snake Doctors zatytułowana Waiting od dziś dostępna we wszystkich najlepszych sklepach muzycznych w Polsce. Zapraszamy i polecamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Mikołaj śpiewał Let's Spend the Night Together, no przynajmniej do północy, bo do północy trwa Departament Rytmu w Trójce. Ja już o tym wspominałem, że 1 czerwca, no jakby nie patrzeć, Dzień Dziecka, to taki dzień, w którym bardzo wielu znanych muzyków obchodziło, albo obchodzi ciągle swoje urodziny, ale to też data, kiedy pojawiają się bardzo ciekawe płyty na przestrzeni lat. No i właśnie 1 czerwca mieliśmy dokładnie 40. rocznicę ukazania się 5. albumu zespołu Talking Heads zatytułowanego Speaking in Tongues. No więc właśnie z tego albumu Burning Down the House. Teraz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh, Pamiętają Państwo te rowery, waganty, wigry? No, było trochę tych nazw, które gdzieś tam pewnie w naszej pamięci jeszcze gdzieś pozostały. No, dzisiaj to już zupełne przeżytki. To jest Departament Rytmu w Trójce. Nie bez powodu o tych rowerach wspominam, bo przecież dziś pytamy Państwo, jeżdżą Państwo na rowerach, czy Państwo na rowerach nie jeżdżą? Mamy dziś Światowy Dzień Roweru. Ten Dzień Światowy jeszcze potrwa do północy, tak jak i Departament Rytmu. No więc trochę teraz Państwa sentymentalnych wspomnień. Bo tak pamiętam z młodych, młodzieńczych lat, były takie rowery Ukraina. Były takie rowery, powiedzonko było, nie pij wódki, nie pij wina, kup se rower Ukraina. To były takie rowery ukraińskie na kołach 28 cali. To w Trójkę się na tych rowerach jeździło i były naprawdę fajne były. I rower to jest dla mnie wspaniała sprawa po prostu i polecam wszystkim. Żółty rower, tu się prosi. Trzeci Polskiego Radia. wszystkiego miłego życia grupa Kombi życzyła no, dzisiejszym jubilatom, a warto pamiętać, no bo to jeszcze chwila, żeby do końca dnia składać życzenia. Dziś swoje urodziny świętuje Suzy Quatro. Pamiętają Państwo taką wokalistkę, basistkę, kompozytorkę, autorkę tekstów i aktorkę, ale dzisiaj także swoje święto ma Kelly Jones, to jest wokalista i gitarzysta zespołu Stereophonics. No więc, szanowni jubilaci, już za chwilę nam się w Departamencie Rytmów Trójce zaprezentują, ale jeszcze jeden telefon od Państwa w sprawie tego, jeżdżą Państwo na rowerach, czy też nie jeżdżą, w związku z tym, że dziś Światowy Dzień Roweru, 22 i 7 trójek. Właśnie wracamy z jednej z wyprawy. Byliśmy w Koryńcu Zdroju, właśnie w tym momencie z mężem wsiedliśmy do auta, wracamy do domu, mamy godzinkę trasy teraz samochodem, a generalnie bardzo lubimy jeździć. Tydzień temu jeździliśmy w okolicy Dubiecka i tak sobie w weekendy właśnie wyprawy robimy. Wszystkie praktycznie w tym Green Velo, więc one są naprawdę tak pięknie położone. Piękne krajobrazy. Our love is alive. And so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame. Program Trzeci Polskiego Radia. Zakładam, że Kelly Jones miał rzeczywiście i ciągle jeszcze ma nice day. W końcu dziś świętuje swoje urodziny. Za 23 minuty będzie godzina 23. Słuchają Państwo Departamentu Rytmu w Trójce do północy. I dziś mamy Światowy Dzień Roweru, w związku z tym Państwo dzwonią i opowiadają o tym, czy jeżdżą Państwo na rowerach, czy też Państwo na rowerach nie jeżdżą. 2, 2 i 7 trójek. Ja nie jeżdżę na rowerze, bo teraz ogólnie jestem za nisko na rower mój, który mam, bo mam nowy. Potem planuję jeździć po różnych parkach. Będę jeździć raczej z moją mamą i siostrą cioteczną. A dlaczego ty jeszcze nie śpisz? No dobrze, rozumiem, jest sobota, pewnie można sobie pozwolić, żeby nie spać trochę dłużej. Ale pamiętaj, w kasku. Jeśli jeździć, to w kasku. 2, 2 i 7 trójek. Jeżdżą Państwo na rowerach, czy też Państwo nie jeżdżą? Jedno i drugie można uzasadnić. Czekamy na Państwa propozycje. No to jeszcze jeden rowerowy przebój.

za kwadrans będzie godzina 23. Słuchają Państwo Departamentu Rytmu w Trójce. Jutro minie 39 lat, od kiedy ukazuje się album, który tak przez moment się zastanawiałem, jak o nim opowiedzieć, czy to był po prostu ważny album. Nie, to nie był album ważny. To nie był album nawet przełomowy. To był album, który wystrzelił popularność Bruce'a Springsteena w niebotyczne rejestry. Chodzi oczywiście o jego siódmym album Born in the USA. Ukazał się 4 czerwca w 1984 roku. Płyta sprzedała się w ponad 30 milionach egzemplarzy. Jak dotąd jest najlepiej sprzedającym się albumem artysty. No i tutaj właściwie to każdy z utworów, które na tej płycie się znalazły, można by było zagrać, ale moim zdaniem do Departamentu Rytmu najlepiej będzie pasować ten. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Never had much faith in love or me. Jest 61. wydanie listy przebojów trójki. Ono się odbyło w ostatni piątek. I gdyby Państwo chcieli zobaczyć, jak tym razem poukładały się Państwa głosy, to oczywiście do Państwa dyspozycji jest nasza internetowa strona lpt.polskieradio.pl. 30 piosenek w zestawieniu, 3 propozycje. Wszystkie piosenki czekają na Państwa głosy. Proszę układać 62. wydanie listy przebojów trójki, które w najbliższy piątek zrealizujemy z Opola, bo tam zaczyna się 60. festiwal piosenki właśnie w najbliższy piątek. A wśród propozycji 61. wydania listy jest Conan Gray i jego Never Ending Song. Program Trzeci Polskiego Radia. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec.